कैसे रे धाम, कैसे रे धाम तेरा हो जी सुनगा रे गनेरा, कैसे रे धाम कैसे रे धाम कैसे रे धाम तेरा हो ये गुनगा रे कन्हैया, कैसे रे धाम दासल का करता उधार ये कृपा करे कन्हैया, कहते रे धा कहते रे धा कहते रे धा कहते रे धाम कहते रे धाम तेरा तेरा तेरा कहते रे धाम, कहते रे धाम उधर बोले, कहते रे धाम कहते रे धाम उधर री सुनगा बोले, कहते रे धाम कहते रे धाम उधर री सुनगा बोले कन्हैया, कहते रे धाम कहते रे धाम कहते रे धाम कहते रे धाम कहते रे धाम उधर री सुनगा बोले कन्हैया, कहते रे धाम कहते रे धाम कहते रे धाम उधर रे गुनगाऊं, कहते रे धाम।